bare dum. Alt hun gør, det er bare dum. Ey, hun vågner op med en bundebund. Hun går bare ned i stranden, bro. Ja, jeg kan se hende med det utrolig pæne smil. Ja, alle andre venner, hende er billig. Med en svedig bikini. Ja, jeg gør det for billigt. Jeg vil have nogle flere penge, jeg får hende. Hey, ikke liderlig styles. Jeg gør det for at være nice. Ey, alle drengene, de kigger bare. De tænker, han er smart. Ey, det er jeg faktisk egentlig. Ey, men jeg gør det for bare så vær så køn. Ey, alle kan lide mit drøb nu. Jeg føler mig egentlig faktisk dumt nu. Ey, du ved der gul, der regner nu. Du ved jeg kan lide nu. Din sutter nu, og det er fint nu. Vi kan bare spille Uno. Vi kan bare hygge nu. Vi kan bare hygge nu. Dig og os to, vi kan bare hygge nu. Hey, hun vågner op, vågner op. Hun kaster op for en tømmermand i går. Hey, fair nok, hun gør det fint. Du ved jeg, drikker firm, lidt vin. Ja, gør det kun for hver heste vin. Jeg vil gøre det kun for hver glin. Hey, vi gør det godt. Vi gør det godt. Hun er smidelig, hun er klam. Trummer under hendes tæppe med det samme. Vaske, vaske, vaske. Trummer din mund skal vaskes. Alt hende siger det er bare dum. Alt hende siger det er bare dum. Alt hende nævner det er bare dum. Jeg kan bare smutte op til barn nu. Vil du med, vil du med. Hotel, siger okay. Bondinen elsker det. Hun gør det kun for hver kat. Hun er sammen med mig. Respekt for mig. Svedig bikini. Bikini. Bikini. Svedig. Svedig. Svedig. Klam. Svedig. Klam. Svedig. Klam. Svedig. Dom. Svedig. Tak så dum. Svedig. Tak så dum. Svedig. Tak så dum. Svedig. Ja. Svedig. Ja, du er svedig. Svedig. Ja, du er svedig. Svedig. Ja, du er svedig. Svedig. Ja, du er svedig. Svedig. Ja, du er svedig. Jeg kan se, du er svedig. Jeg kan se, det er svedig. Ikke bare tis, det er rent. Du ved, jeg går til land. Spiller bare med godterne igen i dag. Jeg gør det kun for at være nice. Ja, alle drengene giver mig respekt nu. Jeg kan rigtig lide det nu. Giver bare blæst, dreng. Den rigtig store dreng. For hun er svedig. Hun er svedig, lækker under land. Svedelig. Svedelig. Svedelig. Er du grim? Okay. Super. Det må så godt være sådan. Prøv på mit is. Hvad? Skal du gå i bad eller hvad? Booyah.